Media Expert i telewizory smart, laptopy, smartfony AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 lipca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent, przedstawiciele rządu i parlamentarzyści uczestniczą w Światowym Zjeździe Kaszubów. Otwarcie państwa środka na zagranicznych inwestorów, zapowiada w Sofii premier Chin. Od jutra zmiana regulaminu PKP Intercity. Prezydent Andrzej Duda, przedstawiciele rządu, parlamentarzyści, a także były premier i przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek uczestniczą w Luzinie, niedaleko Wejherowa, w Światowym Zjeździe Kaszubów. W tamtejszym kościele świętego Wawrzyńca odprawiono mszę. W trakcie homilii biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej Zbigniew Brzeziński wspomniał postać wybitnego Kaszuba, historyka profesora Gerarda Labudy. Dziś w Luzinie odsłonięto jego tablicę pamiątkową. Sam profesor, choć biegle władał kilkoma językami, o sobie powiedział: ja tak naprawdę dobrze mówię tylko po kaszubsku. To jest moja matryca językowa. Kaszubi to ewenement na skalę światową. Wizytówką tej kultury bowiem jest więź wciąż z żywym, regionalnym językiem. Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, profesor Edmund Witbrod, dodał, że kultura kaszubska jest bardzo bogata. Na uniwersytecie mamy etnofilologię kaszubską. Mamy podręczniki, mamy książki, mamy Biblię w języku kaszubskim. Także jesteśmy i działamy i badamy swoją historię, swój język. Liczbę Kaszubów szacuje się na około 250 tysięcy. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Chiński rynek będzie się otwierał na zagranicznych inwestorów, zapowiedział w Sofii premier Li Ka-shing. W stolicy Bułgarii trwa spotkanie przedstawicieli państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin. Polskę reprezentuje wicepremier Jarosław Gowin. Wczoraj Stany Zjednoczone nałożyły cła na chiński import o wartości 34 miliardów dolarów. Pekin odpowiedział podwyżkami wymierzonymi w amerykańskie produkty. Otwarcie stało się kluczowym motorem chińskiego programu reform, więc nadal będziemy się otwierać na świat, włączając w to poszerzenie dostępu do rynku dla zagranicznych inwestorów, zapewnił szef chińskiego rządu. Powiedział, że reforma gospodarcza odegrała kluczową rolę w chińskim wzroście gospodarczym i przekonywał, że jego fundamenty pozostają niezmienione. Tymczasem PKP Intercity zmienia regulamin. Od jutra przewoźnik będzie mógł wstrzymać sprzedaż biletów, jeśli uzna, że w pociągu zabraknie miejsc. 1 stycznia tego roku kilkuset pasażerów mimo posiadanych biletów nie mogło wejść do pociągu odjeżdżającego z Zakopanego do Warszawy po zakończeniu imprezy sylwestrowej. Przedstawiciele spółki tłumaczyli potem, że przepisy nie pozwalały im wstrzymać sprzedaży biletów. Teraz się to zmieni. Przewoźnik wprowadził do swojego regulaminu przepis, który pozwala podjąć doraźną decyzję o wstrzymaniu sprzedaży biletów bez gwarancji miejsca siedzącego. Takie bilety obowiązują w pociągach, które nie są objęte całkowitą rezerwacją miejsc. Chodzi m.in. o skład TLK. Spółka zastrzega, że decyzje o wstrzymaniu sprzedaży biletów będą podejmowane w wyjątkowych sytuacjach. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Ponad 2000 zaginięć dzieci zgłaszanych jest każdego roku w wakacje. Młodsze dzieci gubią się na plażach i w innych zatłoczonych miejscach. W przypadku nastolatków są to najczęściej ucieczki z domu. Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji mówi, że zaginięcie trzeba jak najszybciej zgłosić, podając jak najwięcej szczegółów. Obalamy mit 24 czy 48 godzin. Nie ma jakiejś takiej granicy, która by mówiła, że wcześniej nie wolno przyjść na policję i zgłosić zaginięcia dziecka. Przychodzimy najszybciej, jak tylko możemy, w takiej sytuacji, w której podejrzewamy, że mogło coś się wydarzyć. Pomocna może być też darmowa aplikacja stworzona przez dwójkę rodziców, Marcina Lorycha i Annę Błaszczyk. Byliśmy kiedyś na wakacjach na Wyspach Kanaryjskich i zaginęła nam nasza córeczka. Wyszła po prostu z restauracji w innym kierunku niż my siedzieliśmy. No i zaczęła się panika. Marcin pobiegł w jednym kierunku, ja w drugim. Trwało jakieś 15 minut, zanim ją znaleźliśmy. A jak działa aplikacja, tłumaczy Marcin Lorych. Jeżeli dostajemy ten alert, to znaczy, że gdzieś w okolicy to się wydarzyło. Jak się rozejrzymy, przy dużym prawdopodobieństwie, jak będzie nas dużo, to dostrzeżemy tą osobę, która została zgubiona i możemy nacisnąć guzik widzę, wysyłając lokalizację do osoby, która zgłosiła alert. Policja podkreśla jednak, że najlepszym sposobem na uniknięcie takich sytuacji jest zapobieganie, czyli czujność i rozwaga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

duet IBI z gościnnym udziałem Kamasiego Washingtona, Defles z drugiej płyty duetu IBI. A my wracamy na Festiwal Designu i z nami w studiu tutaj w podróży Dorota Stępniak. Dzień dobry. Witam serdecznie. Kuratorka wystawy Overload, Przeciążenie. Może zanim przejdziemy do takich mega poważnych spraw, to zacznijmy od czegoś, co myślę idealnie trafia w tą nasyconą festiwalowiczami Gdynię, czyli takiego slapstickowego przyjrzenia się czasom, w którym żyjemy, social media, no i nieustanne fotografowanie siebie od rana i przez cały dzień. Pokazujesz na wystawie właśnie taki film, który szczerze mówiąc rozbawia, chociaż po tym rozbawieniu następuje refleksja, no właśnie, ile w nas prawdy i ile o sobie opowiadamy, wymyślając siebie tak naprawdę, a nie dotykając tego, czym albo kim naprawdę jesteśmy. Tak, rzeczywiście film Are You Living in an Insta Lie, tak, czyli czy żyjemy w Insta kłamstwie, jest pewnego rodzaju refleksją fundacji, która została założona w Stanach i zebrała najczęstsze kłamstwa, których dokonujemy właśnie na terenie social mediów, i postanowiła je zebrać w formie jednego krótkiego filmu prezentującego to, co najczęściej robimy, tak? Czyli udajemy, że mamy relacje ze znajomymi, natomiast dużą część czasu spędzamy tak naprawdę siedząc naprzeciwko nich, patrząc w swój telefon, a nie rozmawiając, bądź też koloryzujemy przestrzeń, która jest. No i jest to komentarz bardziej do przemyślenia krytycznego informacji, które znajdujemy, ponieważ te informacje mają dla nas bardzo negatywny wpływ, bo wydaje nam się, że wszyscy żyjemy w idealnym świecie, a ten świat nie jest, ba, sami zaczynamy kreować ten idealny świat, który nim nie jest. I siebie. I siebie, dokładnie. I ten film zbiera te wszystkie refleksje na ten temat i troszeczkę przypomina o wróceniu do świata realnego. Chociaż to nie jest takie łatwe, bo dookoła nas nawet w tym momencie jest dużo osób, które trzymają telefony, a może właśnie je przeglądają, czy też mówiąc scrollują, tak jak mówi większość osób, o właśnie proszę, pan przegląda. Nie wiem, czy akurat zdjęcia i relacje innych ludzi, ale no jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Potem niedopasowanie, czy też nasze poczucie, że nie jesteśmy tak idealni, albo nie mamy tak fajnego życia, albo nie żyjemy tak, jakbyśmy chcieli żyć, powoduje już bardzo poważne kłopoty, lub też po prostu mniej poważne i nieuświadomione, czyli życie naskórkowe. Więc przechodzimy od tych naskórkowych rzeczy do problemów głębszych. Powiedz proszę, może zaczniemy po prostu od samego tytułu, czyli od przeciążenia tytułowego. Co było takim punktem Twoich badań i punktem wyjścia do tej wystawy? Rzeczywiście wystawa jest researchem, który jest ciągle prowadzony. Mniej więcej podsumowuje takie 2 lata obserwowania projektantów, którzy coraz częściej komentują przeciążenie, bądź też poszukiwanie pewnej pustki. Zastanawiają się nad tym, gdzie projektować dalej i jak iść z tym projektowaniem dalej. Doszliśmy do momentu, w którym troszeczkę zapomnieliśmy, jak prognozować przyszłość. Oduczyliśmy się, mamy tak dużo zmiennych, tak bardzo pochłonął nas świat dzisiaj, że zapominamy o tym, jakie będzie jutro. I nie ma w nas refleksji dotyczącej danych, które nas otaczają, tak? Jakby przyjmujemy każdą informację jako pewną, nie weryfikujemy, nie sprawdzamy źródeł. Jeszcze parę lat temu mówiło się, gdy student pisał pracę, pamiętaj, internet nie jest źródłem, musisz do tego dojść, jakby z czego powstała ta informacja. Dzisiaj traktujemy tę informację bez żadnego krytycznego spojrzenia. Pierwszy news, który do nas dociera, jest newsem właściwym, biorąc pod uwagę zmiany technologiczne, które następują. Dopiero co się dowiedziałam o aplikacji, która pozwala złożyć różne obrazy jednego polityka, układając jego słowa tak, żeby to wyglądało, że rzeczywiście on to powiedział. Więc technologicznie coraz trudniej będzie nam podjąć refleksję, czy dana informacja jest prawdziwa, czy dana informacja nie jest prawdziwa. I trochę o tym jest ta wystawa, o takim przeciążeniu danymi, o dużej odpowiedzialności, która między nami teraz jest, o tym pokoleniu, w którym jesteśmy, które musi podjąć decyzję, w którą stronę chcemy iść. I wystawa nie warunkuje ani pozytywnych odpowiedzi, ani negatywnych. Jest bardziej takim miejscem skupienia, jest ona wyciszona, wyciemniona, jest dużo dźwięków, które mają prowadzić odwiedzającego, po to, żeby się skupił i znalazł odpowiedzi dla siebie, tak? Jak on widzi siebie dzisiaj, i czy te żarty i te śmieszne filmiki, heheszki. Jestem świetnie opalona i mam popalowane oczy, ale właśnie się obudziłam i jestem najpiękniejsza po przebudzeniu. Dokładnie tak. Na ile my chcemy rzeczywiście w tą stronę iść, i na ile jest warto iść w tą stronę, tak? To są bardzo poważne zagadnienia, bo teraz, kiedy już ruszyły też szkolenia, które mają na przykład rodziców przygotować na to, jak opowiadać dzieciom cyfrowy świat, dzieciom, które już nie znają zupełnie innego świata i nie mają doświadczenia w korzystaniu z encyklopedii, książki i jakichkolwiek źródeł namacalnych. Podstawowym właśnie punktem jest zawsze uświadomienie, że nie sprawdzają kompletnie wiarygodności tego, co im przynosi internet. Tak jak mówisz, informacja, która wyskakuje, jest dla nich prawdą, no a to prowadzi do ogromnych nadużyć wykorzystywanych czasami cynicznie, a czasami po prostu dla tak zwanej zabawy przez tych, którzy mają świadomość tych narzędzi. No właśnie, to jest to przeciążenie, nadmiar, o którym mówi wystawa, no ale przede wszystkim są projektanci, którzy no, w jakiś sposób starają się nam to przybliżyć, opowiedzieć. Możemy konkretnie przeprowadzić po na przykład jakimś dobrych praktykach, czy tym, o czym chcą nam projektanci opowiedzieć. Bardzo takim w kontekście tego, o czym teraz rozmawiamy, jest projekt Nothing in the News, czyli projekt prezentujący zbiór najważniejszych tytułów prasowych, takich jak The Times, The Guardian, gdzie mamy layout magazynu, który jest wypełniany brakiem informacji. Rzeczywiście, literalnie nie ma kontentu, który jest włożony do artykułów. I to jest manifest podwójny. Po jednej stronie wreszcie jest ta ulga, którą daje kolektyw projektancki, mówiąc: dzisiaj dajemy wam to, czego bardzo potrzebujecie, czyli brak informacji. Cieszcie się tym, że dzisiaj nie dostaliście żadnego newsa. A z drugiej strony jest to też dla mnie taki komentarz mówiący, że bardzo dużo tych newsów, które dzisiaj są, tak naprawdę nie są newsami, nie są informacją, nie są w żaden sposób zweryfikowane, więc każdy z tych projektów właściwie ma takie podwójne lustro. Z jednej strony do czegoś zachęca, coś nam daje, a z drugiej strony komentuje zjawisko, które nas otacza, które jest trudne i myślę, że często po prostu nie chcemy o tym myśleć i wolimy udać, że jest dobrze tak, jak jest. No właśnie. I tutaj idealnie się w to wpisując, ale przenosząc na estetyczny grunt, takie wryte nam gdzieś w głowę drzeworyty w pracy New Landscapes nabierają no, zupełnie nowego znaczenia, kiedy się przypatrzymy im dokładnie. Tak. To jest manifest dotyczący szybkiej industrializacji Chin. On powstał jakieś 20 lat temu, więc w sumie już dość długo. Natomiast widzimy, jak te zdjęcia są ciągle aktualne. Mamy nawiązanie do tradycyjnego malarstwa chińskiego na podstawie rekonstrukcji prezentującej wysypiska śmieci, ale widzimy to dopiero w momencie, kiedy przybliżamy się do zdjęcia i obserwujemy je z bardzo bliskiej odległości. I tutaj też podwójne hasło, które, biorąc pod uwagę, że prace powstały przed życiem instagramowym, bo myślę, że to możemy nawet mówić o nowej erze życia instagramowego, pokazują, jak szybko odbieramy informacje, jak mało ją analizujemy i piękne hasło, którym tutaj wspiera się artysta, który mówi, że fotografia może zarówno pokazywać prawdę, jak i może pokazywać kłamstwo i że to jest najbardziej współczesny element dzisiejszego świata. Otacza. Tak. Tak, podwójne życia, podwójne tożsamości i zmierzenie się z tym nadmiarem danych, scenariuszy, wyborów, to między innymi na wystawie Przeciążenie, którą możemy zobaczyć właśnie tutaj w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. Zatem zapraszamy bardzo serdecznie i dziękujemy Ci. Dorota Stępniak była naszym gościem. Dziękuję. Kuratorka tej wystawy. Bardzo Ci dziękuję. Zapraszam. Dziękuję. Zła widoczność to coś z drzew spada już bliżej niż dalej, nie wygłupiaj się. Jedź, jedź. Krótkowzroczność, tym razem to nie wada, już prawie jesteśmy, nie odwracaj się. Jedź, jedź. Zła widoczność to coś z drzew spada już bliżej niż dalej, nie wygłupiaj się. Jedź, jedź. Duszno tłoczno, dobrze wiem, że nie wypada, nie odwracaj się. błagam, jedź. Jedź. To nie mgła, ale całe światło pożera. Jedź. To też nie gra. Jedź. A wygrywa z nami do zera. Jedź. Nadgarstki wykręca. Jedź. I poddusza, ale tak jak nie lubię. Jedź. Bo to nie mgła. Jedź. Ale całe miasto pożera. Jedź. Zła widoczność to Błażej Król. Na jego płycie najnowszej można znaleźć to nagranie. A w naszym studiu kolejny gość. Tak, Agnieszka Jakobson-Cielecka, współautorka kolejnej wystawy, o której będziemy rozmawiać. Dzień dobry. Dzień dobry. Nieożywione. Nieożywione i możemy tutaj podążyć wieloma tropami, no ale będziemy rozmawiać o materiałach, z których powstają bardzo konkretne przedmioty. Materiałach zjawiskowych, niezwykłych, sprowadzanych tutaj w trudzie przez ciebie, o czym wspominałyśmy przy okazji tej rozmowy takiej wstępnej, ale... Była opowieść o tym, że dosyć trudno ci się odprawiało fotel z gliny i z liści, ale udało się. No i to są te materiały i one są podstawą tego pomysłu. To opowiedzmy może tak na początek ogólnie po prostu o tym, co stoi za waszym pomysłem na wystawę. Tak najbardziej ogólnie, no trochę zdajemy sobie wszyscy sprawę z tego, że mamy za dużo rzeczy i za dużo śmieci i za dużo... I w związku z tym projektanci, jak to projektanci szukają na to rozwiązań. I jednym z takich wątków, takich kierunków, w którym patrzą, to są stare materiały, takie materiały, których ludzkość używa od zawsze, które jak się okazało potrafią bez większego szwanku na urodzie i użyteczności przetrwać wiek. Stara gdańska szafa. Stara gdańska szafa. Nie wiem, czy mogę w Gdyni mówić o gdańskiej szafie, no ale to jest taki przykład. Tak, stara gdańska szafa, o ile nie zgniła albo się nie spłonęła, to właściwie świetnie działa do dzisiaj. Kolejne pokolenia, jeżeli ją zadbały, to o nią zadbały, to ją mają. A jeżeli nie zadbały, to zgniła i wyrosły na niej jakieś następne dęby, z których można kolejne gdańskie szafy produkować. I no wiadomo, że dzisiaj już nie ma czasu na to, żeby w ten sam sposób produkować i że do tej samej rzeki wejść niepodobna. Ale jednak to jest jeden z możliwych scenariuszy przyszłości, że będziemy w tych krzakach, w tym błocie, w tych liściach suchych szukać rozwiązań. Ja jestem bardzo w tej sytuacji. Tak, Agnieszka wczoraj oprowadzając nas przez krótką chwilę po tej wystawie powiedziała o takiej sytuacji wymarzonej, czyli mamy mebel, z którego korzystamy, a potem wyrzucamy go na kompostownik i on ulega naturalnej biodegradacji i zostaje właściwie tylko taki element, który już no, nie może się poddać temu. Gdybyśmy mogły na konkretach naszym słuchaczom opowiedzieć, co kryje się za tym pomysłem wykorzystywania materiałów, to od czego byś zaczęła? No chyba zaczęłabym od takich dwóch najbardziej radykalnych pomysłów, które są na tej wystawie. No nie, jedno, to wiem, co to będzie. Nie, to zacznę od tego drugiego. Krzesło, które można wyhodować w sadzie jak jabłonkę. I to jest brytyjski projektant, który pomyślał sobie, że skoro można kontrolować tak, to, jak rosną krzewy ozdobne w parkach i ogrodach, to być może w ten sam można je formować w taki sposób, żeby powstało z tego krzesło. I to mu się udało. Takie krzesło mamy na wystawie. Takie krzesło rośnie 8 lat. Ale rosnąc zużywa 1/4 tej energii, którą należałoby zużyć do tego, żeby wyprodukować krzesło z drewna. No to tak też rozmowa o cierpliwości, bo czekać na krzesło 8 lat. No właśnie, to jest też odpowiedź na te instaczasy, kiedy chcesz mieć wszystko natychmiast i wpadasz w pułapkę nieprawdziwych rzeczy, nieprawdziwych informacji. No ale nie tylko, bo też czasem czekasz tygodniami czy miesiącami na przesyłkę albo na coś z katalogu, co trzeba zamówić po to, żeby było dokładnie, specjalnie takie, jak sobie życzysz. No a drugi z moich ulubionych, radykalnych pomysłów to są wątpia. To są wnętrzności zwierzęce. Wątpia? Ładna nazwa. Ładny taki eufemizm. I to młody niemiecki, jeszcze student, który powiedział, no dobra, no wiadomo, że nie przestaniemy jeść mięsa z dnia na dzień, nie przestaniemy używać skóry z dnia na dzień, ale skoro już to robimy, to może to, co zostaje po po zjedzeniu i użyciu skóry też można w jakiś sposób wykorzystać i wypreparował bydlęce jelita i świńskie pęcherze. Wypreparował je do takiego stanu, że one są taką zupełnie neutralnym tworzywem, jakimś takim troszkę szeleszczącą skórką, którą można wypełnić powietrzem albo pociętymi szmatami i z tego zrobił siedziska krzeseł. I gwarantujemy, że ci, którzy nie przeczytają wcześniej opisu, zupełnie nie zorientują się, z czego ten przedmiot jest zrobiony. Tak, to prawda. To też pokazuje, że mamy, jesteśmy pełni przesądów, bo jeżeli nie wiemy, to zupełnie nam to nie przeszkadza i czule gładzimy te wypukłości. A po przeczytaniu jednak wiele osób cofa rękę z obrzydzeniem. No to prawda i to zwłaszcza w kontekście tych, które na co dzień mają kontakt z mięsem, jest zastanawiające, no bo trochę możecie chyba mnie zrozumieć, że nie chce mi się dotykać wnętrzności i myśleć o tym, że to jednak była jakaś przemysłowa sytuacja, a ty próbujesz to opowiedzieć jako uratowanie jak gdyby, czy też wykorzystanie wszystkich elementów, żeby skoro już musi być ta rzeź, to żeby nie marnować tego, co szło gdzieś tam do pieca pewnie. Tak, no taki za tym jest koncept. I też wiele tam jest takich pomysłów o rzeczach, które wyrzucamy, o miejskich śmieciach, miejskich liściach, które co jesieni są problemem, trzeba je grabić, wywozić, kompostować, a tymczasem można z nich zrobić taki konglomerat, z którego można robić siedziska. Są dzikie karczochy, czyli osty. Wspaniałe to. Które w Grecji są jakąś powszechnym chwastem i z tego jest zrobiona taka sklejka. Jest też stołeczek zrobiony ze skóry łososia. I jest też stołek zrobiony z gleby i włókien roślinnych, właśnie ten, który się tak trudno odprawiało. I tutaj z kolei projektantka się cofnęła do historycznych sposobów, takich, których używano do budowania lepianek. I badała właściwości tej gleby i właściwe proporcje i sposoby utwardzania. I to jest taki stołek, który oczywiście na Bliskim Wschodzie będzie żył setki i dziesiątki lat. Jak go potraktujemy tutaj jako krzesełko ogrodowe, no to pewnie po zimie się jednak rozpłynie i zrobi się z tego kubka błota, ale na pewno nikomu nie zaszkodzi. Nie będzie śmieciem. Nie będzie śmieciem. Dokładnie. Ponieważ jesteś bardzo doświadczoną, jeżeli chodzi o projektowanie osobą, to powiedz, jaki to jest, może nie procent, ale jaką część w ogóle projektowania zajmują właśnie projektanci myślący w ten sposób, jak wasza opowieść z wystawy? Czy to jest jakaś jednak nisza, czy coraz popularniejsze podejście? Mhm. Znaczy ja bym nie myślała w kategoriach niszy, tylko myślałabym o... No, awangardy. W kategoriach awangardy i trochę pokazywania kierunków. Tutaj zresztą jest dużo takich wystaw, które pokazują kierunki, w jakich rozwija się myślenie projektowe. I bardzo często jest tak, że projektanci właśnie tam grzebią w tych liściach i w tych skórkach z łososia i w jakichś takich różnych rzeczach, a w ślad za nimi idą duże przemysły, które... we współpracy z nimi albo bez, ale łapią te wątki i jednak wprowadzają bardzo, bardzo realne zmiany. I to jest trochę tak, jak się mówi o tym właśnie o niejedzeniu mięsa, że jakie to ma znaczenie, że ja nie jem mięsa. No okazuje się, że jeżeli 100 osób przestanie jeść to mięso, tak. to bardzo realnie się zmniejszy emisja wszelkiego paskudztwa do atmosfery. To jest bardzo dobra puenta naszej rozmowy, moim zdaniem. Tak, Agnieszka Jakobson-Cielecka. No i zapraszamy, bo niektóre z tych rozwiązań rzeczywiście można pomyśleć o tym, że chcielibyśmy mieć w domach. To jest bardzo takie dla ludzi. Znaczy, chcielibyśmy mieć w domach, a jak nam się odechce, to bez wyrzutów sumienia możemy się ich pozbyć i to też jest ważne. No i o tym właśnie jest wystawa Nieożywione, na którą zapraszamy. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Słowo i screaming, I think we're gonna crash. The driver's sneaking and the car is still intact. It was only minor, oh that's the end of that. Ten pan nazywa się King Król, a my teraz opuścimy na chwilę świat muzyki, chociaż tylko pozornie, bo połączymy ją z filmem. Na pewno opuścimy na chwilę Gdynię i przeniesiemy się do Augustowa, bo tam czeka Ryszard Jaźwiński. Halo Augustów, dzień dobry. Dzień dobry, oczywiście jestem również nad wodą, skąd pozdrawiam, tylko nieco mniejszą. Tutaj akweny mniejsze, ale też wcale nie takie małe, oczywiście jeziora augustowskie. I sprowadził mnie tutaj przegląd filmów muzycznych po raz piąty już, czyli Kinochłon organizowany przez dyskusyjny klub filmowy. I ze mną gość, Mariusz Korzeniecki. Dzień dobry, witaj Mariuszu. Dzień dobry. Oczywiście członek Rady Programowej, to jest takie bardzo ważne ciało w dyskusyjnym klubie filmowym, wspomnianym Kinochłonie. Ja tylko szybko też przypomnę, że swego czasu ten właśnie DKF, który przecież nie istnieje tak długo, raptem kilka lat, był laureatem Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, świetnie sobie radzi. Ale zanim o tym, co u nas podczas przeglądu, to Mariuszu, zgodzisz się, że w ogóle trafiamy w jakiś moment, gdzie bardzo, w którym bardzo dużo dzieje się w Augustowie. Tak, dokładnie. Augustów w tym momencie czy tętni życiem. Naprawdę jest już sporo turystów. Widać, że zaczęły się wakacje. Kulturalnie też się dzieje. Są imprezy sportowe. Jest... Wczoraj dużo się działo na wodzie właśnie, na jeziorze Necko. Tak, są Mistrzostwa Świata Łodzi Wytrzymałościowych. Wczoraj były treningi, dzisiaj już są jakieś pierwsze starty, jutro finały. Dosyć to imponująco wygląda. Tak, i są bardzo głośne też. To też prawda. Natomiast głośno, ale w inny sposób, bo na przykład słyszymy muzykę ludową, pieśni, jest tuż obok nas, tak, czyli rynek Zygmunta Augusta. Co tu się dzieje dziś, jutro? Są dzisiaj targi, dziś jutro targi Agroeko. Można kupić dużo fajnych ekologicznych rzeczy. Można, już się zaopatrzyłem w różne ekologiczne produkty, rzeczywiście ich nie brakuje. No ale wracamy na kinogranie, bo dzisiaj przedostatni dzień kinogrania. Wczoraj to taka nowość tego przeglądu filmów muzycznych. Po raz pierwszy wyszliście rzeczywiście szeroko w plener na cały dzień, a właściwie nawet kawałek nocy. Tak, zorganizowaliśmy po raz pierwszy taki piknik filmowo-muzyczny. Przez cały dzień leciała taka fajna muzyka. Fajna. To byli DJ-e z Białegostoku, tak? Jeden DJ z Białegostoku i drugi DJ z Augustowa. Fajna muzyka w tle. Właściwie taki piknik rodzinny, bo całe rodziny mogły sobie przyjść, zjeść coś, napić się napojów. I też nad wodą, tym razem nad rzeką Netto. Na błoniach nad rzeką Netto, dokładnie. No a później Pulp Fiction wieczorem, świetna muzyka, bo oczywiście motywem przewodnim tegorocznego kinogrania są właśnie ścieżki muzyczne filmów, znakomitych, kultowych filmów Pulp Fiction, później jeszcze Drive, ale powiedzmy o tym, co dzisiaj, bo na kinograniu, które trwa już od środy, tak się dzieje, że przyjeżdżają goście, wyjeżdżają, pojawiają się kolejni, cały czas się coś dzieje, cały czas jest okazja, aby z kimś się spotkać i porozmawiać o muzyce i o filmach właśnie. Dokładnie. Były już filmy, był Baby Driver, byli Urodzeni Mordercy, Pulp Fiction wspomniany przez ciebie, a dzisiaj coś, co bardzo lubimy i do czego wracamy dość często, nie tylko przy okazji kinogrania, czyli film Niemy z muzyką na żywo. Odbędzie się on w Amfiteatrze Miejskim. To też piękne miejsce. Tak, bardzo piękne miejsce, też nad jeziorem. Zresztą tu wszystko jest faktycznie nad jeziorem. Będzie to film Zagłada Domu Asherów z 1928 roku. No właśnie, pierwowzór literacki, dosyć już wiekowy, bo to jeszcze XIX wiek, Edgar Allan Poe. A później były kolejne ekranizacje. Wy pokazujecie ten... Jeden z pierwszych. Pierwszy, chyba, taki niemy film, świetny, zresztą ja go znam. Ja jeszcze nie widziałem i bardzo czekam na niego. No, polecam. Z 1928 roku. Zapraszamy na 21 wszystkich mieszkańców Augustowa i gości. 21.30, tak? 21.30 zaczynamy. Czekamy, aż będzie już tak odpowiednio ciemno, żeby można było puścić film. No ale nie tylko Zagłada Domu Asherów, również na żywo do tego właśnie filmu muzyka Jacaszka. Jacaszka, dokładnie. To w ogóle będzie bardzo takie artystyczne przeżycie, bo ta muzyka gra na takich strunach, że to naprawdę będzie coś niesamowitego. Mocno na to czekamy. No właśnie, a potem bonus, bo to nie jedyny film dzisiaj wieczorem. Pewnie około 23 również coś specjalnego. Ja wiem, że to jest film doskonale znany autorką radiowego Domu Kultury. Tak, Elektrosonda, zresztą takim ostatnim rzutem na taśmę ten film trafił do naszego programu. Po prostu was zachwycił, dokładnie, tak, jako radę programową? I po prostu nie mogliśmy oprzeć się wrażenia, że to po prostu musi się znaleźć. Elektrosonda, no i będzie z nami reżyser Tomasz Knittel oraz autor zdjęć z Kolumbii, Nicolas Viegas Hernandez. Zapraszamy i zapraszamy również na niedzielę wieczór koncert Brodki na dokładnie. Statku Swoboda. Tak też musi być w rejsie. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo. Zapraszam. Z nami Mariusz Korzeniecki z Rady Programowej Dyskusyjnego Klubu Filmowego Kinochłon. Pozdrawiamy, zapraszamy. Pozdrawiam. Ryszard Jaźwiński, dziękujemy bardzo w Augustowie. Nie wiem, czy będzie działało na koncert Brodki hasło służbowo na statek, ale my teraz chwila muzyki i potem wracamy do świata designu. Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band by hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you. Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey, hey, oh! Stop, wait a minute. Fill my cup, put some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop, skip it. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Like a dragon, wanna retire, man. I'm too hot. Trick, say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Break it down i dalej dośpiewujemy już sobie na własną rękę. A propos too hot, to nie, mamy tutaj dogodny wietrzyk, to słychać od czasu do czasu w Gdyni, a w naszym studiu kolejny gość. No właśnie, z którym przebiegniemy teraz tutaj nieopodal do dwóch wdzięcznie stojących i mieniących się pięknym blaskiem kontenerów. Małgorzata Knobloch z nami. Dobry. Dzień dobry. Biegniemy, tak. Biegniemy wraz z tobą, ale tak naprawdę w stronę no, takiego pomysłu, wystawy i kontynuacji pewnej idei, która no, najważniejsze w tym jest to, że próbujecie odzyskać rzemiosło pomorskie. Zatem będzie analogowo i będzie to związane z pracą rąk. Tak jest. To przechodzimy teraz, no i opowiadaj o tym, co zobaczymy i tak naprawdę jak ta praca rąk wygląda. Jakie przedmioty zobaczymy, co szczególnie zwróciło twoją uwagę? Manuba, czyli manufaktura bałtycka. No to właśnie tak jak powiedziałaś, odzyskiwanie rzemiosł tutaj na Pomorzu. W tej edycji pracowaliśmy z trzema materiałami, z papierem, ze skórą i z wikliną. Z introligatorem pracowała Ewelina Orłowska, stworzyła notatnik podróżnika. Jest to zaproszenie do analogowego zapisu wypieranego przez cyfrowy, bo tutaj właśnie wszystkie te przedmioty powstały z inspiracji tym tematem głównym festiwalu Error. I tu właśnie Notys zaprasza do tego zapisu analogowego. Saszetka, która powstała we współpracy z rymarzem, stworzona przez Emilię Kochut, zaprasza do spacerów z psem, do tego, żeby się właśnie wyłączyć wszystkie urządzenia online. I skupić pójść, się na zwierzaku. Tak, tak, skupić się na swoim pupilu i doświadczać tej realnej rzeczywistości. a trzecia materia, czyli wiklina, to ja razem z Igorem Wiktorowiczem stworzyliśmy dwa przedmioty. Oba też zapraszają do takiego niespiesznego spędzania czasu na zewnątrz, w plenerze. Jeden to plecak plażowy, który pomoże nam też w odpoczywaniu na plaży, bo można się o niego oprzeć, taka tutaj innowacja. I drugi przedmiot to koszyk piknikowy. Do najbliższego parku zabieramy go ze sobą i delektujemy się nie tylko jedzeniem, ale też właśnie tym realem. Powiedz więcej proszę na temat tej relacji, jaka zachodzi pomiędzy wami, młodszymi, że tak powiem, i projektantami, i wykonawcami, a tymi, których pracę próbujecie ocalić, czy też których rzemiosło próbujecie przypomnieć. Na czym to polega? Że się przychodzi, mówi dzień dobry i proszę mi przekazać swoją wiedzę? No to wygląda tak, że mamy okazję przez tydzień pracować z tym rzemieślnikiem w trakcie takiej rezydencji. Rezydencji w jego warsztacie, tak? Tak, tak. Podglądamy, jak on to robi. Właśnie mamy możliwość sami spróbowania danego rzemiosła. My akurat mieliśmy możliwość plecenia w tej wiklinie faktycznie. Po raz pierwszy? Po raz pierwszy, tak. Ciężka praca. Wydaje się, że to... Nic prostszego jak wyplatać koszyki. Tak, a to jednak wymaga siły i cierpliwości. No współpraca wymaga otwarcia z obu stron, bo jednak rzemieślnicy są dosyć hermetyczni, zwłaszcza, że mieliśmy do czynienia w tej edycji z bardzo wiekowymi w dwóch przypadkach osobami i wymaga otwarcia z ich strony, żeby do tego rzemiosła dodać właśnie jakąś nową jakość, a od nas wymaga otwarcia, żeby poznać to rzemiosło i wykorzystać jego możliwości, atuty, jak to w nowym produkcie użyć, tak, żeby było funkcjonalnie, właśnie być może innowacyjnie. Czy te produkty są konceptami, czy te produkty są przedmiotami, które będą mogły trafić do na przykład zachęconych teraz użytkowników potencjalnych? Idea jest taka, że produkujemy wszystkie przedmioty w krótkiej serii, można je kupić podczas trwania festiwalu i być może, nie wiem, w przyszłości gdzieś to dalej ruszy do sklepów. No ale nie będzie to masowa produkcja, bo cały czas mówimy nie, o rzemiośle. Mówimy o skromnej produkcji rzemieślniczej, tak. No ale tak, ale jest to może skromna produkcja, ale na pewno są to elementy, które są potrzebne, zostaną, no ale przede wszystkim zostanie ocalone no, ta praca rąk, rzemiosło, które w dobie takiej no, masowej produkcji no, ma szansę znikać, zanikać. Tutaj dzięki temu, dzięki waszej współpracy zachowuje się pewna pamięć, no i bardzo konkretna umiejętność. A zapraszamy do tego, żeby zaglądać na dziedziniec Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego i być może razem z Małgosią Knobloch, przejść przez te wszystkie przedmioty, bardzo minimalne, takie zredukowane, ale niezwykle piękne. Dziękujemy Ci bardzo i zachęcamy do przybywania tutaj. Bardzo Ci dziękujemy. Dziękuję bardzo. Biegniemy dalej, a za chwilę nasza kolejne polecenie. To zespół Jungle. To jest nagranie zatytułowane Happy Man. A propos szczęśliwego człowieka i szczęśliwych ludzi, to połączenie kultury i natury może dawać taki efekt. Takie zaproszenie przed nami. Jędrzej Studnikowicz już czeka po drugiej stronie telefonu, a zatem dzwonię do Świdra. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Po raz pierwszy spotykam się z festiwalem Membrana, to proszę powiedzieć najpierw, o co chodzi w tym pomyśle. Membrana to jest rzeka. Naszym festiwalem składamy hołd rzece, która jest nie tylko takim fenomenem przyrodniczym, ale przede wszystkim potraktowana zostaje jako bohater spersonifikowany, jako muzyk, jako także instrument, który jest nośnikiem dźwięku. To wszystko, co się dookoła tej rzeki, w tym przypadku rzeki Świder, już wydarzyło i jeszcze wydarzy, cały ten zestaw muzyki, który przygotowaliśmy, jest tak dopasowany, żeby jak najbardziej korespondował tą funkcji odbijania się dźwięku. Bardzo lubię rzekę Świder, to od razu muszę przyznać, ale bardzo też intrygująco brzmi to, co pan opowiada. A zatem pierwszy z cyklu plenerowych koncertów już 8 lipca. Co się wydarzy? Bo wiem, że zaczynacie tak naprawdę od spaceru. Tak, z takiej stacji kolejowej, która również się nazywa Świder, idziemy bezpośrednio na miejsce naszego muzycznego spotkania. Po drodze niesamowite opowieści ludzi, którzy wgłębili się i wgryźli w naszą lokalną historię. Będą to opowieści o letniskowej dzielnicy, jaką kiedyś był Świder. A potem muzyka. Zanim muzyka, to najpierw nastąpi wielki skok. 8 lipca jest takim dniem ogólnoeuropejskim, gdzie woda również jest potraktowana w troszeczkę inny sposób. W wielu miejscach w całej Europie ludzie grupowo o godzinie 15 wskakują do wody, a dopiero później zaczynamy z muzyką. Będą warsztaty z bębnienia na wodzie. Jest to dosyć ciekawa forma muzykowania, a chwilę później, zanim się rozlegną jeszcze inne dźwięki, przechodzimy do tak zwanej żywej biblioteki. Ludzie stają się żywymi książkami. Żywe książki będzie można wypożyczyć, jak w prawdziwej bibliotece, i w bardzo ładnej przestrzeni sobie z nimi porozmawiać i posłuchać tego, co mają do powiedzenia. A zatem mamy do czynienia z takim spotkaniem, podczas którego na równych prawach uczestnicy, rzeka i zaproszeni artyści. Kto to jest? Przede wszystkim jest to legenda polskiego bębniarstwa, czyli Słoma, ze swoim projektem Bębnoluby, a do tego później zagra Klatwa Kolektiv, czyli grupa prosto z Indii, gitar, tabla, lutnia i śpiew oraz pokaz tańca indyjskiego przy żywym ogniu. Pozostaje mi życzyć wam udanej pogody, pięknej pogody, aby te wszystkie wydarzenia nad rzeką 8 lipca mogły się zrealizować najprzyjemniej. Gdzie szukamy informacji w internecie? membrana.powiat@otwocki.pl. Bardzo dziękuję za te informacje i do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Polskieradio.pl, polskieradio.pl/trójka, tam informacje, artykuł, który nam towarzyszy, jasno wskazuje miejsce, w którym jesteśmy, i za chwilę kolejny, ostatni już głos dotyczący Gdynia Design Days. Ponownie pojawi się u nas kierowniczka tego festiwalu, a na razie zespół, który nazywa się, no proszę bardzo, W Czasy. Chciałbym grać tak jak oni. Mam wiadomość, oni nie żyją. Oni nie żyją, a ja jestem tu. Więc spójrz mi w oczy i powiedz, czy mam szansę. No powiedz, czy mam szansę. I jeśli tak, nic tego nie zatrzyma. Nasza miłość jest możliwa. Wszechświat będzie nasz, wszechświat będzie nasz. Rakieta już grzeje się, zakładaj hełm, zakładaj hełm. Thank you. duet w czasy, Prince i Bowie, a my ponownie widzimy się z Pauliną Kisiel. Teraz jeszcze dzień dobry. Dobry jeszcze raz. Kierowniczka festiwalu Gdynia Design Days, czy kierownik, jak u Was tutaj w Gdyni? Czasami kierowniczka, czasami kierownik. Pan kierownik, czasami pani kierowniczka. Tak, Pomorski od zadań. Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia. Do 15 lipca wystawy w ramach festiwalu Gdynia Design Days. Dużo się wydarzyło i myślę, że dużo nam się udało opowiedzieć w audycji. Właściwie zrealizowałyśmy przez Ciebie świadomie czy nieświadomie wytyczony plan podczas pierwszej rozmowy. Dokładnie. Ale nie powiedziałyśmy o wszystkich wystawach i o wszystkich możliwościach. Przede wszystkim tych, które wiążą się z tym, co myślę uczestnicy kochają, czyli spotkania, rozmowy, no i szansa na to, żeby wejść w kontakt. Tak, bo wystawy to jedna sprawa, a drugie to wydarzenia merytoryczne. Codziennie właśnie dzisiaj startujemy, jutro startujemy z blokiem Error i przez cały tydzień dla profesjonalistów mamy bloki tematyczne, czyli mamy blok grafika, architektura, także wnętrza, wzornictwo. Dla każdej osoby zainteresowanej poszczególnymi branżami będziemy mogli uczestniczyć w warsztatach, ale także w otwartych wykładach i one codziennie po godzinie 16 w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym będzie można posłuchać ciekawych, inspirujących właśnie wykładów. Czy te, które są nazwane otwartymi, rzeczywiście są dostępne, czy trzeba wcześniej się jakoś rejestrować? Nie, na wykłady nie obowiązują zapisy, jest to otwarte i można przyjść zawsze coś posłuchać ciekawego. Ale oprócz tego można ruszyć jeszcze w miasto. A oczywiście, bo to jest stały punkt Gdynia Design Days. To króciutko jeszcze, przyzwyczailiście nas do tego, że w przestrzeni dzieje się dużo. Tak, w tym roku chyba najwięcej, bo aż 14 punktów na mapie festiwalowej. Oprócz centrum właśnie w Parku Naukowo-Technologicznym mamy wspomniane już wcześniej Muzeum Marynarki Wojennej. Mamy także Dom Idei i tutaj właśnie koło plaży on będzie się znajdował. Zapraszam także na Bakalię, bo one odbywają się dzisiaj i jutro w cechu rzemiosła i przedsiębiorczości. Różne inne punkty na mapie miasta. Można zobaczyć wszystko na naszej stronie internetowej www.gdyniadesigndays.eu. No i właśnie w tym momencie wyczerpał się nasz zasób czasu. Paulina Kisiel była naszym gościem. Bardzo Ci dziękujemy i bardzo dziękujemy Wam wszystkim za gościnę, ale przede wszystkim za to, że to było spotkanie z wieloma intrygującymi tematami i myślę właśnie, że jesteśmy ofiarami Waszego planu. Jesteśmy zachęcone do tego, aby podążać teraz i otwierać w rozmowach kolejne wątki. Zamykamy. Napisy końcowe. Agnieszka Szydłowska. Agnieszka Obszańska. W Warszawie pilnowała nas Elżbieta Malinowska. Na miejscu tutaj w Gdyni Andrzej Duba z Radia Gdańsk. Bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc. No i w ostatnim słowie na antenie Ghost Poet, czyli trochę poezji, ale też zaangażowania i to ponownie może się łączyć chociażby z wystawą z empatią w tytule. Bardzo dziękujemy. Gdynia Design Days opisane bardzo szczegółowo na stronie polskiej radio.pl/trójka. Znikamy. Do usłyszenia. Autopromocja. Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Rosji FIFA 2018. Relacje naszych wysłanników prosto ze stadionów i komentarze ekspertów. Do tego przegląd najważniejszych wydarzeń z innych aren sportowych w Polsce i na świecie. Trzecia strona medalu. W niedzielę od 17 do 19. Na audycję zaprasza właściciel marki Tyskie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Stwórz swój dowolny zestaw AGD i zaoszczędź nawet do 15%. Na przykład kupując zestaw marki Amika, płytę gazową, piekarnik do zabudowy oraz okap, oszczędzasz 260 zł, płacąc tylko 2337 zł. A kupując pralkę Bosch i wąską zmywarkę do zabudowy marki Siemens, oszczędzasz 145 zł, płacąc tylko 2753 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. Mediamarkt, precz z nudą! Ile? 30! Aż 30 mg luteiny ma Luteina Max Complex. To najwyższa ilość luteiny w tabletce. Dodatkowo na wzrok ekstrakt z czarnej borówki. Suplement diety Luteina Max Complex. Maksymalna ilość luteiny. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo! To pani cały czas mnie denerwuje. Wieczne problemy! O, pani Małgosiu, niech pani jej coś powie. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pani Małgosiu, dziękujemy za Pozytywum. Pozytywum, oszczędź sobie nerwów. Teraz nowość, suplement diety Pozytywum także w formie płynu. Aflofarm.